بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: أحكام الأشربة واللباس، حكم زفنواجي نمافازي. قوله فصل: والأشربة كلها حلال، فنواجي فيوتن حلال، مفردة أو مركبة. Vinywaji vilivyo mufrada peke yake au vilivyotiwa na vitu vingine. Murakaba ai murakabatun min ashiaa ukhra, imepandanishwa na vitu vingine, vikachanganyiwa na vitu vingine. Yakulu hadha sharih: dhakara almuallifu ba'da dhalika ahkama alashriba wa qala bi anna alasla fi alashriba alibaha. Asli katika vinywaji ni uhalali. Wadhakarna anna almurada bithalik idha lam yaati dalilu ibahatin wala dalilu tahrimin, ispokuja dalili ya ibaha wala dalili ya tahrim, au lam yajtami' fiha dalilu ibahatin wa dalilu tahrim, haikukusanyika dalili ya ibaha kuhalalisha na dalili ya kuharamisha. Fa in kana fiha dalilu tahrimin fahiya haram, kinywaji kikiwa kina dalili ya kuharamishwa hicho ni haram. Wa in ijtamaa fiha dalilu ibahatin wa dalilu tahrimin, zikikusanyika dalili ya kuhalalisha na dalili ya kuharamisha. Wa lam natamakkan min taghlibi ahadihima, hatukuweza yani kukithirisha moja yao, yani moja yao haikushinda nyingine. Fa inna nahkum alaiha bitahrim wa nughallibu janib at-tahrim, hapo tunahukumu kuharamishwa na tunaghilibu ule upande wa kuharamisha unakuwa una nguvu. Na hii ni kaida ikikusanya jambo likikusanya kwamba lina dalili ya uhalalisha na dalili ya kuharamisha, hapo inachukuliwa alhadhur wa tahrim, kuharamishwa jambo. Qauluhu illa almuskirat, vinywaji vyote ni halali, illa almuskirat, isipokuwa vinywaji venye kulewesha. Fa kullu sharabin min sha'nihi aliskaru fa innahu haram, kila kinywaji ambacho katika hali yake ni kulewesha, kinywaji hicho ni haram. La yajuzu shurbuhu, haijuzu kukinywa. Wa yu'tabaru min anwa'i almuskirat, na kinazingatiwa hicho ni katika sampuli za vyenye kulewesha. Wa yu'tabaru min anwa'i najasat, pia huzingatiwa na katika sampuli za najisi. Walau lam yakun fi nafsihi muskira, hata kama katika nafsi yake si chene kulewesha. Fa inna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram, kilicholewesha kingi chake kichachi chake pia ni haram. Ikiwa kinywaji kikiwa kingi kinakuwa kinaharamishwa chalewesha, basi kichache pia ambacho hakileweshi pia ni haramu. Hivyo kwa mfano tone moja la tembo, tone moja la tembo, mtu katiliwa tone moja la tembo, muntilie tone moja hapa, halitalesha kinywa, halewi. Lakini je, ni halali tone moja la tembo? Ni haramu. Kwa nini? Ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram. Fal mashrubatu allati min sha'niha aliskaru, vinywaji ambavyo katika jambo lake na hali yake ni kulewesha, yahrumu qaliluhu wa yahrumu kathiruha, yahrumu qaliluha wa yahrumu kathiruha, ni hala, ni haramu uchache wake na pia ni haramu wingi wake. Wala farqa fi dhalik baina an yakuna asluhu min al-inab au min at-tamri au min ash-sha'ir au min al-qamhi, hakuna farqa baina hayo kuwa asli yake ni kutokana na zabibu au tende au shair au ngano au min ghairiha min anwa'il maakulat, au vitu vingine katika asili ya vitu vyenye kuliwa. Kwa hiyo hata kama asili yake ni halali, zabibu ni halali, tende ni halali, lakini fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin haram, kullu muskirin khamrun, akhrajahu Muslim. Kullu muskirin khamrun, kila kinacholewesha ni tende, ni tembo. Fa amma al hukma fi jami'i al muskirat, mtume ameeneza hukumu hii katika venye kulewesha vyote. Wala farqa fil muskiri baina an yakuna ma'suran, hakuna farqa katika kile chenye kulewesha kuwa ni chenye kukamuliwa. Bi an yakuna qad wudi'at hadhihi al umuru min tamrin wa nahwihi, kwa kuwa yamewekwa mambo haya kutokana na tende na mfano wake. Thumma wudi'a alayha al ma'u, kisha yakatiwa maji juu yake. Fa'usirat fihi, yakakamuliwa. Wabaina kaunihi mambudha, na kuwa ni mambudhi yenye kutiwa tu kitu ndani yake. Walmuradu bin nabith an yutraha fil ma'i ba'du hadhihi al ashya, ni kutiwa katika maji baadhi ya vitu hivi. Mina tamri au shair au nahwihi. Fa inna nabidha idha turika ayyaman taghayyarat haluhu, an-nabith ikiwachwa siku kadhaa hali yake hubadilika. Wa asbaha muskiran mithla al-asir, na huwa ni chenye kulewesha hiyo kama asir. Nabith, nabith ni tembo lile la, yani kitu kilichowekwa mpaka kikabadilika kikawa ni tembo, ndio inaitwa nabith. Hasa iwe ni tende, iwe ni zabibu, imewekwa mpaka ikabadilika. Kwa mfano lile tembo la mnazi, tembo la mnazi asili yake halileweshi, sawa, lakini likiwekwa halafu linabadilika linakuwa sasa ni ulevi. Sasa ile ndio inaitwa nabith, nabith. Au kutia kitu ili ibadilike, kutia kitu ndani yake ili ibadilike iwe tembo. Qawluhu wal ashribatu al khabitha, wal ashribata al khabithata an najisa, isipokuwa vyenye kulewesha na vinywaji vile vichafu vilivyo najisi pia ni haramu. Wa kadhalika mimma yahrum min anwa'il ashriba, katika vitu ambavyo ni haramu katika sampuli za vinywaji. Ma yakunu dharran bil badan, ni vile ambavyo vinakuwa vinadhuru mwili. Fa innahu la yajuzu tanawuluhu, hii havifai kuvitumia. Wa hakadha aidan annajisat, vitu vya najisi. Fa innahu la yajuzu lil insani an yatanawalaha au an yashrabaha, haifai kwa mtu kuvitumia au kuvinywa. Qawluhu wa kadhalika al-aksiya, vile vile aksiya, min thiabin wa ghairiha, nguo na vitu vingine. Kulluha halali, vyote hivi ni halali, asli yake nguo ni halali. Amma bin nisbati lithiabi fa inna al-asla fiha tahara, kulingana na nguo ni kwamba asli ya nguo ni tahara. Illa ma alimna annahu muharram, isipokuwa zile nguo ambazo tumejua kwamba ni zenye kuharamishwa. Alladhi waradana fihi dalilu tahrimi, nguo ambazo zimetujia dalili za kuharamisha. Wa min amthilati dhalik athiyabu almasnu'atu min juludi siba, nguo zilizotengenezwa kwa nguo za wanyama wale wakali, wanyama wa porini wale, nguo zilizotengenezwa kwa ngozi za wanyama hao, ngozi za chui, ngozi za simba. Fa inna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qad naha an juludi siba, mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza ngozi hizo za wanyama hao. Fadalla dhalika ala annahu la yajuzu ittikhadhu thiyabi minha, wa hadithi hiyo inafahamisha kwamba haijuzu kufanya nguo kutokana na ngozi hizo. فهذه المعاطف التي تصنع من جلود السباع حرام, معاطف يلي ما جاكت ambayo yanatengenezwa kwa ngozi za wanyama ni haramu. La yajuzu lilinsani yalbasaha, haijuzu kwa mtu kuzivaa nguo zile, majaketi yali ya ngozi za wanyama, ngozi ya chui, ngozi ya nini. Kauluhu siwa alhariri lirrijal, nguo zote ni halali, siwa alhariri lirrijal, isipokuwa hariri kwa wanaume. Fa inna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qal man labisa alharira fi ad-dunya lam yalbasuhu fi al-akhirah, mwenye kuvaa hariri duniani hata ivaa akhira. Halil harir ni ile silki, eh, vile vitambara vipesi vilaini vile, ambavyo vile ni haramu kwa wanaume ni halali kwa wanawake, sababu ni vitambara vya laini. وقال عن لباس الحرير هذا لباس من لا خلاق له في الآخرة, هاي ni mavazi yasiyekuwa na fungu lolote katika akhira. Kwa hiyo mavazi, nguo za hariri ni haramu kwa wanaume, lakini kwa wanawake ni halali. Qawluhu wa dhahab wal fidda lirijal, na dhahabu na fedha kwa wanaume pia ni haramu. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على رجل خاتم ذهب, نتوما صلى الله عليه وسلم علمونا عليونا كوامتم موجة بيتي ذهب, فقال صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها على يده, هذي نقصدية مجوين كال موتو نقوليوك جو يمكنواك. Kwa hiyo kuweka dhahabu katika mkono, hiyo ni kuweka kaa la moto. Mwanamume asema fa akhadha alkhatama fanazahu, mtume akachukua ile pete akaivua, thumma alqahu, kisha akaitupa. Falamma dhahaba an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam alipoondoka, qila lirajul, akaambiwa yule mtu, khudh khatama, akachukua hiyo pete yako iliyotupwa na mtume. قال لن آخذه وقد ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم, siwezi kuichukua wakati mtume ameitupa. Masahaba wa siwezi kuichukua wakati mtume ameitupa. Kama ni sisi hapo haraka haraka wenda kuichukua, wenda kuiuza, wenda kumpa hali yako, lakini za siwezi kuichukua kama mtume ashaitupa hii, mimi siichukui tena. وأما بالنسبة للنساء, أما kwa wanawake, فإنه يجوز لهن لبس الحرير, kwa wanawake inajuzu kwao kuvaa hariri, ولبس الذهب, na pia kuvaa dhahabu, والفضة, na fedha, wao yajuzu kuvaa, sababu wao wameumbiwa mapambo. Wanawake wameumbiwa kujipamba kwa ume zao. Aw man yunashahu fil hilya wa huwa fil khisami ghayru mubin, wanawake. Qawluhu wa siwa ma fihi tashabbuhu ar-rijali bin nisa wa aksuhu, na isipokuwa vazi ambalo lina wanaume kujifananisha na wanawake na kinyume chake, wanawake kujifananisha na wanaume, pia itakuwa ni haramu. Isipokuwa nguo ambayo ina kujifananisha wanawake kujifananisha na wanaume, au wanaume kujifananisha na wanawake, pia hiyo itakuwa ni haram. Faqad la'ana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam al-mutashabbihina min ar-rijali bin-nisa wal-mutashabbihati min an-nisa'i bir-rijal, Mtume sallam amewalani wanaume wenye kujifananisha na wanawake na wanawake wenye kujifananisha na wanaume, wote wote wamewalani. Mwanamume akajifananisha na mwanamke katika jambo lolote, mavazi, nini, kuzungumza, ni mal'un. Mwanamke hivyo hivyo akijifananisha na wanaume, akivaa suruali na mashati na nini, mwanamke ni mal'una. Wote wote wanalana ya Mtume sallallahu alayhi wasallam amewalani hao. basi wanaume kujifananisha na wanawake. Mwanamume wavaa mkufu cheni ya dhahabu, mwanamume wavaa kipuli cha dhahabu. Mwanamume gani wewe? Mwanamume gani wewe wavaa vitu vya wanawake, wavaa jino la dhahabu? Mwanamume kaifa hadha laan. Ndio maana mmoja anasema wama ajabun anna nisaa tarajjalat walakinna taanitha alrijali hijabu. Wama ajabun anna nisaa tarajjalat, si ajabu sana wanawake kujifananisha na wanaume, lakini taanitha alrijal hijabu, wanaume kujifananisha na wanawake, hii ni mshangao mkubwa sana. Wama ajabun anna nisaa tarajjalat walakinna taanitha alrijali hijabu. ومن انواع الثياب المحرمه نكتك سامبولي ينغوزن كحرمشوا تلك الثياب التي تظهر شيئا مما امر الله بستره ني hizo nguo ambazo zinadhihirisha kitu ambacho Allah ameamrisha kukistiri. فهذه الثياب لا يجوز الاقتصار عليها في الملبس, nguo hizi haifai kufupisha kwa nguo hizi katika kuvaa nguo. Wa min amthilati dhalik as-sarawilu allati tudhhiru shay'an min al-fakhidhi, suruali ambazo zinadhihirisha kitu katika mapaja. Fa innahu la yajuzu liktifa'u biha fil libasi, haitajuzu kutoshelezeka na suruali hiyo katika kuvaa. Huwezi ukavaa suruali imepasuka hapa mapajani kama vijana wa kisasa wanaoigaiga mambo ya kizungu, suruali eti imepasuka pasuliwa pasuliwa, mara imepasuliwa hapa, mara imepasuliwa huku, ujinga mtupu huyo. Subhanallah. Na anazo pengine suruali nyingine ziko sawa kabisa, lakini kwa kuiga tu wa magharibi suruali imepasuliwa mapajani, kwenye goti, kwenye wapi imepasuliwa. Kuiga kwingine jamani uko kipumbavu. No. Yakul fa inna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qad amara bi taghtiyati al-fakhidh. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameamrisha kufunikwa paja. Waqala ghatti fakhidhak fa inna al-fakhidha awra. Funika paja lako kwani paja ni awra, ni tupu. Mtume alimwambia mmoja katika masahaba, ghatti fakhidhak fa inna al-fakhidha awra. Sasa vipi utavaa suruali imepasuliwa pasuliwa hivi? Waqala in istata'ta alla tara fakhidha hayyin wala mayyitin faf'al, ukiweza kutoona paja la ali hai wala maiti fanya hivyo. Ukiweza kutoona fakhidha hayyin wala mayyitin faf'al, ukiweza kutoona paja la ali hai wala maiti fanya hivyo, usione, usiangalie. Maiti si anaoshwa na nguo zake, anaoshwa na shuka. Usiangalie aura. Wa amma ma warada fi hadithi Anas annahu hasara thawbuhu an fakhidhihi fahadha yahtamilu annahu lam yakun biqasdihi. Ama iliyokuja katika hadithi ya Anas kwamba zilipanda nguo zake amfakhidhihi, na mapaja yake, yani yakaonekana mapaja, zilipanda au zilivuka nguo zake yakaonekana mapaja. Fahadha yahtamilu annahu lam yakun biqasdi, hakukusudia. Wa yahtamilu an yutlaq ala saqi lafdhatul fakhidh, pia inawezekana kuitwa saq neno hili la fakhidh pia linaitwa saq. Saq ni huu mguu. Hii ndiyo saq. Hii hapa ni saq. Chini huku ni qadam, huku ni rukba, hii ni fakhidh. Sasa asema hii saq pia inaitwa fakhidh mara nyingine, saq. Wa qad yutlaqu ala rukba ismu al-fakhidh. Pia huenda ikaitwa rukba jina la fakhidh, rukba. Inda ba'd al-arab, kwa baadhi ya Waarabu. Wa min anwa'i thiyabi al-muharrama tilka thiyabu allati yakhtassu biha ghayru al-muslimin, katika nguo zenye kuharamishwa ni nguo ambazo wanahusika nazo wasiokuwa Waislamu, nguo ambazo wanahusika nazo wasiokuwa Waislamu. Fa innahu la yajuzu lilmuslimina lubsuha, haifai kwa Waislamu kuzivaa nguo hizo. Liannahu qad waradat adillatun kathira tanha almuslima an attashabbuhi bighayri almuslimin, sababu zimekuja dalili nyingi zinazomkataza muislamu kujifananisha na wasiokuwa waislamu. Kwa kuna nguo maalumu hizo ni za makafiri, najulikana kuna nguo za waislamu, kuna nguo za makafiri. Amma thiyabu allati yalbasuha alkufaru wa yalbasuha almuslimuna fala haraja fi lubsiha, ama nguo ambazo wanazivaa makafiri na waislamu wanazivaa, hii si vibaya kuzivaa. Maa anna alawla bil insan an yalbasa libasa alfadfad alladhi la yubrizu hajma shay'in min alawrat, pamoja na kwamba awla zaidi kwa mtu ni kuvaa nguo pana ambayo haidhihirishi ile shakli ya kitu chochote katika awra. Kwa mfano suruali, hizi suruali zinafaliwa, waislamu wanavaa, makafiri wanavaa, eh? Lakini anatakiwa muislamu avae suruali pana, eh? Si suruali kama zao zile za kubana mpaka ionekana ile aura yake, sio suruali. Mtu akivaa suruali na kijifulana kakitia ndani, si ile suruali inayoonyesha shape yake ile, ndio hiyo. Kwa hiyo aula mtu kuvaa pana hiyo suruali. ويجب على النساء التستر أمام الرجال الأجانب, يعني لازم wanawake wajistiri mbele ya wanaume ajanib. Wanaume wa ajanib ni wale ambao ni si maharim zao, si maharim zao. ومن الواجبات أن يلبسن العباءة عند الرجال الأجانب, katika mambo ya lazima hao wanawake wavae zile abaa, yale mabuibui yale kwa wanaume ambao ni ajanib. Wa hiya almusammatu aljilbab, alabaa ndio inaitwa jilbab, wavae haya majilbab. Liqaulihi ta'ala ya ayuha nabiyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين, ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وكذا vile wanawake wa Kiislamu ndipo wanapojulikana hawataudhiwa. Mwanamke wa Kiislamu akivaa lile jilbabu lake kubwa hakuna hata muhuni atakayemsogelea pale, watu wote wanamuogopa. Lakini mwanamke avae vibaya vibaya, ataachiliwa huyo, hawamwachii. Lakini akivaa vazi la Kiislamu na jilbabu kubwa na niqabu yake hakuna mtu atakayemchezea yule. Dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain. Wa qad rakhasa Allah lil mar'ati al kabira fi tarki al jilbab wa hiya al abaa, Allah amemruhusu mwanamke mtu mzima kuacha ilo jilbab. Fi qawlihi ta'ala wal qawa'idu minan nisaa allati la yarjuna nikahan falaysa alayhinna junahun an yadhana thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina, wale watu wazima katika wanawake vinyanya, eh? Wale ambao hawatarajii kuolewa, wanaume hawatarajii kuwaoa, hao si vibaya kuacha hizo nguo zao za kujifunika hali ya kuwa si wenye kujidhihirisha mapambo yao, sawa, eh? Vinyanya naam, wanaweza katembea uso wazi, mtu wa miaka 92 au utamwangalia umfanye nini, lakini sio miaka 50 60, la, miaka 50 60 bado. Kuna wanawake wengine miaka 60 utabidi utafikiri ni ana miaka 20, unafahamu? Sasa huyu lazima ajistiri, sawa, eh? Almuradu bithiyabi huna aljilbab, falaysa alayhinna junahun an yadhana thiyabahunna ay aljilbab وليس المراد به غطاء الوجه سيما قصدوا ni kifuniko cha uso au ma yudha ala ras kinakoechwa juu ya kichwa hijabu ile. والصواب ان المرأة يجب عليها ان تغطي وجهها امام الرجال الاجانب. Sawa ni kwamba mwanamke ni lazima afunike uso wake mbele ya wanaume ajanib. وقد ورد ذكر الخلاف في هذا في ابواب النكاح. Imekuja kutajwa khilaf katika hili katika milango ya nikah. وقد جاء في الحديث ان امرأة نذرت ان تحج وهي حافية غير مختمرة. Imekuja katika hadithi kwamba mwanamke mmoja aliweka nadhri kuhiji hali ya kuwa si mwenye kujifunika kichwa. Faamaraha an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam an tarkaba wa takhtamira. Mtume akamwamrisha apande mnyama na ajifunike. Sababu hii ni nadhri ya maasiya. Man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'si. قوله وسوى ثياب الفخر والخيلاء. Katika nguo zote ni halali isipokuwa njia za fakhri na njia za kibri. Alladhi yakunu sahibuhu qad ta'athara qalbuhu bihadha al-libas, ambapo mwenyewe anakuwa moyo wake umeathirika na nguo hizo. Faraa nafsahu arfa'a min ghairihi, akaiona nafsi yake iko juu kuliko mwingine. Kuvaa mavazi ya kujifaharisha na mavazi ya kibir, haya pia Uislamu unakataza. Waqad qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kul washrab walbas watasaddaq, pia katika lafzi la hadithi hapa hapana, kul washrab walbas fi ghairi sarafin wala makhiala. Kula, kunywa, vaa, toa sadaka bila israfu wala kibri. Kula chakula unachotaka, kula chakula unachotaka, kunywa kinywaji unachotaka, vaa mavazi unaotaka, lakini bila kufanya israfu wala kibri. Sawa, bila kufanya israfu wala kibri. Lakini vaa mavazi Uislamu ukataza. Kul man harrama zinata Allah allati akhraja liibadi watayibati min arrizq. Vyakula vizuri havikukatazwa. Kula biriani wewe kila siku biriani, lakini usifanye israfu. Badala ya kula nusu kilo wapika kilo tatu alafu tia kwenye pipa, ni madhambi. Sasa vaa nguo unaotaka, lakini usifanye israfu. Kila swala kanzu nyingine na kofia nyingine ya 20,000 sijui. Kila swala dhuhuri kofia 20,000, al-asri 25,000, maghribi kwa sababu watu ni wengi kofia ya 50,000, isha nini sasa hiyo. Wa hakadha yunha ar-rijalu an libasi ash-shuhra, vile vile wanaume wanakatazwa mavazi yale ya shuhra, ya kujionyesha yale. فاللباس الذي يلفت الأنظار ويجعل الناس يتطلعون إلى لابسه فهذا منهي عنه في الشريعة. مفازي علي أمباو ينزنغوش ماتو ينوفن واتو ومعنغلي سانا يولي من يكوفا. مفازي هذا مكتاز وكشريعة. ومن أنواع اللباس المحرم ذلك اللباس الذي فيه إسراف. Katika sampuli za mavazi yenye kuharamishwa, mavazi ambayo yana israf. Bi an takuna athmanuhu bahidha, kuwa thamani yake ni kubwa. Kharijatan an haddi almaalufi walmaqul, yani yako nje na ilivyozoewa. Fa inna alisrafa madhmumun fi sharia, kwani israfu imekatazwa kisheria. Ushasikia kofia ya uzwa dola 200? Ushasikia dola 200 si 300? Dola ya uzwa kwa dola, dola 200. Dola 200 labda kama 20,000 hivi. Sasa kofia zimefika hizo, kofia hizo. Kofia za kina Yusufu hizo. 20,000 kofia bwana. Allahu sana. Basi hata kama una pesa 20,000 قال فإن الإسراف مذموم في الشريعة محرم فيها يعني كحرمش وإسراف كتك شريعة. قال تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين الله أبين يعني كفن إسراف. وقال تعالى ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Wenye kufanya tabdhir, wenye kutumia mali ovyo, hao ni ndugu wa mashetani. Wakana shaitani rabbihi kafura, na shaitani ni mwenye kumkufuru mola wake. Wallahu alam. Shusha abana.